بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. أيها الأحبة، نلتقي معكم في هذه الدورة المباركة في هذا الموضوع، ومقرره هذه الرسالة دروس رمضانية للصغار ولا يستغني عنها الكبار. Tunakutana katika darasa yetu hii ndani ya daura yetu katika maudhui ambayo mukarara wake ni risala hii iliyoko mbele yenu, durusun ramadhaniya lishighari wala yastaghni anha alkibar. Kwanza kabisa, mikusanyiko hii ya ilmu, ya kutafuta ilmu, ni mikusanyiko ya khairi, na mimi ndo majlisi ya kwanza katika daura hii. Ni mikusanyiko ya khairi yenye baraka ndani yake. Jambo la msingi ambalo tunalihitajia kila muda, tajdidu niyya, ni kuifanya upya nia yako. Kila muda unasafisha nia yako katika kutafuta ilmu. Hakuna amal ambayo inahitaji mno nia na ikhlas kama ibada, kwa sababu kutafuta ilmu ni ibada bora zaidi, kama alivyosema al-Imam Az-Zuhri alayhi rahmatullah: ما أعلم بعد النبوة أفضل من طلب العلم. Mimi sijui baada ya unabii kama kuna amali bora zaidi kuliko kutafuta ilmu. Kwa hiyo ibada hii tuliyomo ni ibada adhima, inahitaji ikhlas. Ikhlas itatusaidia sisi katika kuipata ilmu, lakini pia inahitaji takwa, kumcha Allah tabarak wa taala. Kumcha Allah ni sababu kubwa ya kupata ilmu. Wattaqullaha wa yuallimukumullah, mwogopeni Allah, Allah atakupeni ilmu. Mwisho, ilmu inahitaji subra, inahitaji uvumilivu, kwa sababu ilmu ni ya thamani, haidirikiwi isipokuwa kwa subra na uvumilivu. Haya ni mambo machache katika mambo muhimu sana katika kutafuta ilmu. Ilmu inahitaji subra, ndugu zangu, uvumilivu, kutoa vitu vyako vya thamani kuitafuta ilmu. Inahitaji muda, mmetoa muda wenu, mmekaa. Haya yote ni kutokana na thamani mnayoijua ya ilmu hii. Kwa hiyo ilmu inahitaji muda wako, ilmu inahitaji akili yako nzuri iliyokuwa safi, lakini pia ilmu inahitaji mali. Ukiwa bakhili katika ilmu hutoipata. Man talaba alhadith aflas, mwenye kutafuta hadithi atafilisika. ilifika baadhi ya ahli alilm waliuza mpaka majumba yao kwa sababu ya kutafuta ilmu, na visa hivi ni vingi sana katika jambo hilo. Mwisho, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, katika jambo la msingi kwa mwanafunzi, al-adab, adabu. Adabu ni muhimu sana katika ilmu. Adabu unahitajia adabu kabla ya kutafuta ilmu, yani kabla tahsil wa fi athna'i tahsil wa ba'da tahsil. Unahitajia akhlaq na adabu kabla ya kutafuta ilmu na baada ya kuingia katika kutafuta ilmu na wakati unaitafuta ilmu. Akhlaq ni jambo la msingi sana kwa mwanafunzi, na mwanafunzi asipokuwa na adabu na akhlaq, atambue ya kwamba amefeli, ni ngumu mno kuitafuta ilmu na kuipata. Na maulama wameandika vitabu vingi sana katika mlango huu, na adabu za mwanafunzi ni nyingi, ziko ambazo zinafungamana na nafsi yake yeye kama yeye, ziko adabu zinafungamana na mwalimu, ziko adabu zinafungamana na dars, ziko adabu zinafungamana na kitabu chake, ziko adabu zinazofungamana na wanafunzi wenzake, ziko adabu zinazofungamana na majalis na majlis ya ilmu. Lakini inatosha katika hilo ukipata vitabu hivi, vinatusaidia sana katika kutafuta ilmu. Kitabu cha kwanza, Al-Jami'u li Akhlaqi Rawi wa Adabi Samii. Kitabu hiki ni cha Al-Khatibu Al-Baghdadi, Hafidhu Al-Mashriq. Ni kitabu kizuri sana. Hiki kitabu alikiandika katika mfumo wa asanid, lakini pia kikafanywa talkhis chenyewe, kikaondolewa zile asanid kwa ajili ya kutafuta tasheel. Lakini huyo huyo Al-Khatibu Al-Baghdadi ana kitabu kingine kinaitwa Iqtida'ul Ilm Al-Amal. Ni kitabu kizuri sana, kidogodogo, sio kikubwa sana. Hivi vitabu katika maisha yako, Allah akikujalia ukivipata, na kwenye simu vinapatikana, vinasaidia sana kukurudisha kwenye lengo na kukuthibitisha katika lengo. Huyo huyo Al-Khatibu Al-Baghdadi ana kitabu kinaitwa Ar-Rihlatu fi Talabi Al-Hadithi. Kitabu hiki anazungumzia umuhimu wa mtu kutoka kwenda kuitafuta ilmu, ilmu ya hadithi, na amekuwekea visa vingi pale kunako salafu salih walivyotoka kwenda kuitafuta ilmu. Umuhimu wa mtu kutoka, uweze kukaa sehemu moja ukapata ilmu, lazima utoke. Nyinyi nyote hapa wengi tumetoka kwenye majumba yetu, tumekuja kutafuta ilmu. Sawa sawa umesafiri, lakini au hujasafiri, lakini umetoka. Lakini al-Imam Ibn Abd al-Barr ana kitabu kinaitwa Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadlihi. Ni kitabu pia kizuri. Huyu Imam ni Ibn Abd al-Barr Abu Umar, huyu na Al-Khatibu Al-Baghdadi wamefariki mwaka mmoja 463 Hijria. Lakini pia kuna kitabu kizuri cha Ibn Jamaa, Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Jamaa, wamefariki mwaka takriban 733 Hijria. Ana kitabu kinaitwa Tadhkiratu Samii wal Mutakallimi fi Adabi al-Alimi wal Mutaallim. Ni kitabu kizuri sana katika mlango huu. Mwisho, vitabu viko vingi ya ikhwani. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ana kitabu kizuri kinaitwa At-Tibyan fi Adabi Hamil al-Qur'an. Anabainisha adabu za mtu aliyebeba Qur'an anatakiwa kuwaje. Kitabu pia kizuri. Mwisho kabisa, kuna kitabu cha Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali alayhi rahmatullah. Kitabu chake hiki kinaitwa Bayanu Fadli Al-Ilmi Salafi ala Ilmi Al-Khalaf. Ni katika vitabu vilivyoandikwa katika kubainisha umuhimu wa adabu za mwenye kutafuta ilmu. Baada ya hiyo nukta katika mlango huo, turudi katika darasa yetu. Ya ikhwan, muda ni mchache na risala ni ndefu. Kwa hiyo tutajitahidi sana tupunguze maneno, na sehemu kubwa itakuwa tunafanya tarjama. Wafanya tarjama kwa sababu yani ni ametumia ni kiko katika usulubu mzuri na ni mwepesi, na ametumia lugha nyepesi. Kwa hiyo pale patakapohitajika kufanya taaliq kwa kuleta maneno zaida, basi tutafanya hivyo, ili mradi tuangalie kama risala inaisha. Rahim tume ikhwan, durusun ramadhania, yani durusun tataallaq bi shahr ramadhan. Hizi ni darsa zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani. Durusun jamu dars, fahimtum? Kwa hiyo ni darsa na masomo yanayofungamana na mwezi wa Ramadhani. Lisigari, haya ni kwa ajili ya wadogo, fahimtum? Kwa ajili ya wadogo. Wala yastaghni anha alkibar, lakini hayakwepi wala hayaachi mkubwa mkubwa, wala asiyafanye zuri. Wala yazhad anha alkibar, mkubwa hawezi hataki kuyapuuzia. Hata kama risala imeandikwa kwa ajili ya wadogo, ila mkubwa pia hataki kufanya nini? Kupuuzia. Na mdogo anayekusudiwa hapa ya ikhwan ni mdogo katika ilmu, simenielewa? Mdogo katika ilmu, naweza kawa mkubwa lakini huyajui. Kwa hiyo inabidi uanze na hiki hiki kitabu, sio ukasema ah, mimi naanza na kitabu cha watoto wakati mimi mkubwa. Fahimtum? Ni mdogo katika ilmu, fahimtum? Lakini wala yastaghni anha alkibar, mkubwa ni mkubwa katika ilmu. Hata yule ambaye amepiga hatua katika ilmu, basi asipuuzie yaliyoandikwa humo, kwa sababu ni masomo ambayo yatamkumbusha misingi katika ilmu hii na katika maudhui hii. Ameweka katika mfumo wa asilatun wa ajwiba, maswali na majibu, fahimtum? Na huu ni mfumo wa zamani, ni usulubu nabawi. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia usulubu huu kufundisha, wa maswali na nini, atadruna manil muflis, fahimtum? Na mengineyo, hadithi ya Jibril alitumia usulubu huu, usulubu huu kufundisha Waislamu na maswahaba kunako misingi mikubwa ya dini. Tahir Timbil, huyu ndo ameandika kitabu hiki, Msomali. Fahimu tume ikhwan, nimejaribu kufuatilia hali yake, anasema sio mbaya, jinasibisha na sunna. Fahimu tum, mtu wa sunna sio. Kwa hiyo sija hivyo ndivyo nilivyopata hali yake. Na muqaddimatul muallif, utangulizi wa mtunzi, almuallif walmusannif. Hunaka farqun baina at-ta'lif wat-tadwin wat-taqyid wat-ta'lif, kuna tofauti baina ya mambo haya, umeelewa? Na ukiangalia katika wanaoandika at-tasnif ya ikhwan wa ta'lif, wanasema huwa tartibu al-mawdu'at, ni kuzipangilia zile maudhu', tumeelewa? Wa tartibu al-ma'lumat, na kupangilia zile ma'lumat. Na haya katika sisi upande wa hadithi ni katika hatua ambazo imepitia katika kuandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia at-tadwin, at-tadwin ni jam'u al-mutafarriq, jam'u al-mutafarriq wal-mutashattit fi makani wahid, kukusanya vilivyoachana katika sehemu moja. Alhasil, tuachane na hayo, mukaddima wa mtunzi. Na katika mambo muhimu sana katika kitabu ikhwa, unaposhika kitabu, najua pia kupata faida katika kitabu pia unahitaji maelekezo. Unaposhika risala hivi au kitabu chochote, kuna vitu vya msingi unavyotakiwa kuanza navyo ili unufaike na kile kitabu. Mnielewa ikhwa? Jambo la kwanza, unatakiwa usome unwani ya kitabu kinaitwaje. Fahimtum? Kisha soma unwani ya kitabu, inaweza kukuvutia wewe kusoma kile kitabu. Jambo la pili unatakiwa usome mwenye kitabu ni nani, umjue mwenye kitabu ni yupi, hata la ta'khudha 'anil majahil. Fahimtu? Jambo la tatu unatakiwa kuangalia zile fahras za yaliomo, kwa ufupi angalau upitie, yani yaliomo ndani ya kitabu ni nini kwa haraka haraka. Jambo la nne unatakiwa usome utangulizi. Usome nini? Utangulizi. Hii itakusaidia. Ya ikhwani, hapa tunaongea na tulabu la ilmu. Kwa hiyo haya lazima tupeane katika njia wasailu tahsin, njia za kupata ilmu. Kuna baadhi ya wanafunzi wengi sisi ni wavivu kusoma. Na nausia nafsi yangu tusio wavivu katika kusoma. Sio kila kitu tutakipata darasani. Uwe na moyo wa kusoma, kushika kitabu hata kama kweli unaona ukiwezi, soma tung'ang'ana tu hivyo hivyo. Pitia hivyo hivyo kidogo kidogo. Soma nenda mbele. Fahimtu? Unasoma ili uelewe, sio unasoma ili ufundishe. Uelewe kwanza, unufaike, udipe kipaji cha kusoma. Alhamdulillahilladhi farada ala ibadihi siyam. Himdi za Allah, sifa njema zote ni zake Allah tabaraka wa taala, istihqaqan wa tamlika. Yeye ndiye anayemiliki na ndiye anayestahili himdi zote, ambaye amefaradhisha juu ya waja wake asiyam, funga. Allah amefaradhisha funga juu ya waja wake wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hii ni faradhi kwa kila mtu, lakini asiyekuwa Muislamu ili afunge anatakiwa aslimu kwanza. Fahamu tumeikwa. Na hii katika huu umma na kabla ya umma huu. Waja'alahu mutahhiran li nufusihim min adh-dhunub wal athaam. Akajalia saum kuwa ni yenye kusafisha nafsi zao kutokana na madhambi na madhambi wal athaam, ni hayo madhambi. Na madhambi na maasiya. Al-athaam ni yale ambayo yanasababisha madhambi. Kwa hiyo akasafisha nafsi zao kupitia saumu. Na ni kweli saumu inasafisha madhambi. Simnielewa? Saumu inasafisha madhambi ikiwa utaifunga khalisan lillah. Ahmaduhu subhana hamda shakirin. Namhimidi Allah tabaraka wa taala himdi za waja wake wenye kumshukuru. Fahimtu? Waja wake ambao wenye kumshukuru. Chochote utakachokifanya katika dini hii cha kheri, kuna waja wema waliokutangulia. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo usihurike na kile unachokifanya. Kuna waliokutangulia katika hicho. Fahimtu? Ndio maana kwamba waj'alna min ibadika salihin, tunakuomba Allah utujalie katika waja wako wema. Wa ashkuruhu shukra alhamidin, namshukuru Allah tabaraka wa taala shukrani za wale wenye kumhimidi, wenye kumsifia Allah tabaraka wa taala bima yaliku bihi, kwa sifa ambazo anaenda nazo. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah alqailu fi kitabihi alaziz, ambaye mwenye kusema, aliyesema ndani ya kitabu chake kitukufu, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yote mwenye atakayeshuhudia, mwenye kushuhudia katika nini, mwandamo wa mwezi, mwezi wa Ramadhan, falyasumhu au funge. Allah ndo amesema atakayeshuhudia mwezi wa Ramadhani afanye nini, au funge. Na kuushuhudia hapa al-idrak, kudiriki. Allah akikujalia kudiriki mwezi wa Ramadhani, basi fanya nini? Ufunge. Fahimu tumeikwa? Kwa sababu unaweza udiriki na usiweze kufunga mwezi huo wa Ramadhani. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, nashuhudia nakiri kwamba Muhammad ni abduhu, ni mja wa Allah tabarak wa taala, abdun. Fahimtu? Wa rasuluhu, na ni mtume wake. Hizi ni sifa kubwa mbili za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahimtu? Mtume sallallahu alaihi wasallam abdun, na kwenye sifa hii tuko sawa na yeye. Abdun la yu'bad, habudiwi. Fahimtu ikhwan? Na hapa fihi raddun ala sufia, kuna raddi kwa masufi. ambao wana mpelekea ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo sio haki yake, na wanafanya ghulu katika kumtukuza. Masufi, sufi wana vituko, fahimu tumekwa. Na hapa Tabora ni wengi ambao wanajipa uwalii usharifu, simenielewa, wanajiita mawali wa Allah. Wali ya ikhwan, huwezi kuwa wali wakati wewe mtu wa bid'a hata siku moja. Allah anasema ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu kanu yattaqun. Sifa za mawali: imani na uchamungu. Allahu waliyul ladhina amanu, sio? Kwa hiyo wali wa Allah ni yupi? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Wali wa Allah ni sunni. Kama mnampenda Allah mfuate nani? Kwa hiyo tutakupima kwenye sunna. Uweze kuwa wali kama wewe si mwana sunna. Simenielewa? Aya hizi ziko wazi kabisa. Hatokea mtu khurafi avaa minguo anavuruta alafu anasema yeye ni wali wa Allah. Fahimu mtume ikhwan. Kwa hiyo sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni abdun. Lakini pia rasul, hii ndio tofauti yetu na yeye. Yeye ni mtume wa nani? Wa Allah tabarak wa taala. Hakuna sifa utakayomsifia mtume ikawa juu ya rasuli. Kwa hiyo wako watu wengi watu wana mbwembwe nyingi. Ashhadu anna Muhammadan abdana wala rasulana wa habibana wa qudwatana wa sharafatana wa adhimana wa sayyidana wa wewe hizo mbwembwe tu. Huwezi ukazidi rasuli. Abdullah wa rasulu khalas. Lakini mbwembwe nyingi tu kwenye maneno wala hazina zijalishi. Umeelewa? Atuseme habibana, kudwatana, sijui na na na na na. Lakini rasul huwezi kumpa sifa kubwa zaidi ya hii. Fahimtum? Alqa'il fi ma utiya min jawami'il kalim. Aliyesema mtume ambaye amesema katika yale aliyopewa katika jawami'ul kalim. Katika aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yani ukhtasara lahu al-kalam, ikhtisaru al-kalam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa ufupisho wa maneno. Tumeelewa? Anaongea yatakallam bi kalimatin qasira wajiza wa tata'allaq bi anwa'il masail. Maneno machache mafupi lakini yamebeba masala mengi. Simenielewa? Kawaida maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni machache lakini yanabeba maana nyingi na faida nyingi. Na ndio kawaida ya msomi. Mtu akiwa msomi, kila unaposoma maneno yako yanakuwa machache, yanakuwa na maana nyingi. Lakini alama ya wasiokuwa wasomi ni kuongea mno. Na kila jambo wanaliongea bila kuwaza. Simenielewa? Ukimuuliza kuhusu mambo ya kenchi anaporomoka tu. Mambo ya barbu anaporomoka. Kuhusu dini anaanguka. Yaani chochote. Hiyo ni dalili kwamba hadha jahilun wa qalilul aqli. Fahimtum? Ama yule ambaye Allah amempa amruzuku akili, haongei isipokuwa kile ambacho yuhsinu. Anakijua vizuri. Fahimtum ikhwan? Naam. Man sawama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tutakutana nayo hii hadithi. Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan kwa iman na kutarajia ujira kwa Allah tabarak wa taala, atasamehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Muttafaqun alayhi. Sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Fayaqulu al-'abdu al-faqir ila 'afwi rabbihi al-'alim. Anasema mja faqiri. Faqiri wa nini? Faqiri wa msamaha wa mola wake mjuzi. Kulluna fuqara ila 'afwi rabbina. Sote ni mafakiri kwa msamaha wa Allah tabarak wa taala. Ina maana tunauhitajia msamaha wake. Tunahitajia nini? Msamaha wake. Kwa hiyo mja mwenye kujishusha ni yule anayekiri mapungufu yake alafu akajitahidi kuomba msamaha mola wake. Fahimu tumekwani? Istighfar. Mtume wetu alikuwa akileta istighfar mara kwa mara. mno, na yeye amesamehewa madhambi yake aliyofanya nini, iliyotangulia na yajayo. Kwa hiyo sisi ni aula zaidi kumwiga katika hili. Man bitaqsiri mu'tarifun alladhi ya'tarifu bitaqsirihi, mja ambaye mapungufu yake ni mwenye kuyakiri, anakiri kwamba yeye ana mapungufu. Fahimtu mwekwa? Naye sote tutatakiwa tuwe katika maisha haya, ukiri kwamba wewe una mapungufu. Kwa hiyo usiwe mkali pale unapokosolewa, simenielewa? Kwa hiyo ukijua kabisa sote tuna mapungufu, ujue kabisa lazima tukosoane, lazima rududi ziwepo. Ndio maana utakuta tunakosoana hata masala vitu wakosoana. Fahimtu? Yule asiyekiri mapungufu yake ndio hakosolewi. Ukimkosoa anakasirika. Fahimtu mwekwa? Lakini tulabu ilmu hawalelewi hivyo. Lakini pia unaposikia amekosolewa unayempenda, kama ni shekhe wako, kama nini, jua kabisa kweli na yeye ni binadamu, anaweza akafanya nini, akakosolewa, akakosea. Fahimu tumeelewa? Kwa hiyo hutakuwa na taasubu kwamba kwa nini katukanwa, kwa nini shekhe fulani, simenielewa? Hata maulama walikuwa wanakosoana, hata maulama walikuwa wanafanya nini, kwa sababu tuna maradhi hayo. Wanafunzi tunawapenda mashekhe zetu, wallahi ni kheri, tupende mashekhe zetu, bali ni adabu kuwapenda mashekhe zetu na kuwaheshimu. Lakini shekhe wako anaweza akakosea na akafanya nini, na akakosolewa. Kuna mwingine, baadhi ya wanafunzi na hawa wanapungukiwa na yale malezi ya ilmu. Fahimtu mwe ikhwan? Malezi ya ilmu, kutofuatilia na wao kutokuwa tayari. Yeye anaona kwamba shekhe wake ndio shekhe, wengine sio mashekhe, wengine sio nini, sio mashekhe. Hii pia ni tatizo. Kwa utakuta ukimfuatilia wote anawaita maustadi, lakini akimtaja shekhe wake ni shekhe. Fahimtu? La, mashekhe zetu sisi tunawaheshimu wote na tunawapenda mashekhe zetu. Fahimtu? Bali wako mashekhe zetu wengine ambao ni wazuri kuliko mashekhe zetu. Sisi hatufanye ghulu wala nini kwa mashekhe, tunawaheshimu mashekhe zetu, na wala hatuitakidi kwamba wao wafanya nini. Na ndivyo maulama walivyowalea wanafunzi wao. Fahimtu? Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala ameandika kitabu akikosoa imamu wake Ash-Shafi'i. Fahimtum? Katika masail mengi Rabi' Suleiman amemkhalifu Imam Shafi'i katika mambo mengi, Imamu Al-Baihaqi, Imamu Nawawi, mambo mengi amemkhalifu Imam Shafi'i. Lakini pamoja na hivyo walijua kabisa hiyo ndio haki kwa Imam Shafi'i. Naam. Wa min bahri al-khataaya mughtarifun, vile vile fakiri ambaye bahari ya makosa ameiogelea, ameogelea na amekunywa katika bahari ya makosa. Iqtarafa yaqtarifu iqtiraf, fahimtu? Yani shariba min bahri al-khataaya, na bahari hii hakuna anaweza kuikwepa. Fahimtu? Sote tumeingia katika bahari ya makosa, Allah atusamehe. Amesema ambaye ni nani? Bilal Tahir Qumbul. Uko chini hapo utangalia tarjama yake kwa ufupi, tuendelee. Hadhihi durusun tashtamilu ala ummahati almasail fi sawm wa fadailihi wa ahkamihi wa sunanihi. Hizi ni durus, hizi ni darsa zinazokusanya ummahatul masail, usulul masail, zinazokusanya ile misingi ya masala, masala ambayo ni mama, yani ni muhimu. Ina maana hajaweka kila kitu, amewekea yale ambayo ni muhimu sana. Fi sawm, katika maudhui ya nini, ya sawm, na fadhila zake na ahkamu zake na sunani zake. Muayyadatin bil adillati min alkitabi wasunna, masala ambayo yani muayyada wa muqawwa, yamepewa nguvu kwa dalili kutoka ndani ya kitabu na nini na sunna. Wadhālika bi uslūbin sahlin, hiyo ni kwa usulubu mwepesi, muyassari, ambao umepesishwa na mtunzi mwenyewe. Idha qara'ahu at-ṭālibu al-mubtadi, atakaposoma hizi durus Na maudhui hii, mwanafunzi mwenye kuanza ambaye bado yuko chini katika kusoma anasema tanabbaha li akthari almasaili wa adillatiha, atazinduka katika masala mengi na dalili zake, atazinduka na atakuwa makini, atakuwa macho. Wa idha nadhara fiha alalim, pia atakapotazama kwa jicho la ilmu katika masala haya na maudhui hii, alalim mjuzi mwenye ilmu, tadhakkara bihi ay tadhakkara bihadha almawdhu' ahkama siyami wa fadwailihi, hukmu na sheria za saum na fadila za saum. Wallaha as'al ay as'alu Allah an yanfa'a bihi almuslimin wa yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim innahu sami'un mujib. Huo ndio utangulizi wa huyu muallif mwenye risala. Tamhid. Tamhid ya ikhwan, yani ni kama vile utangulizi mfupi, yani mukaddima kasira katika kile unachotakiwa kile unachokiandika katika mada. Kwa hiyo amekuwekea tamhid kama vile kukuandaa wewe, simenielewa, kukuandaa yani katika hiki anachotaka kukuambia. Na mara nyingi tamhid inakuwa inazungumzia yale ya msingi, anakuletea masala mepesi mepesi kufungamana na maudhui hiyo. Kwa hiyo maana hata hii tamhid ameweka masala ambayo inafungamana na somo yale ya msingi sana kuanza nayo. Kwa hiyo pamoja kwamba risala yake ni fupi, ila ameweka tamhid ambayo itakusaidia wewe. Ma huwa somo? Swali la kwanza ni ipi saumu? Fahimtum, ni ipi saumu? As-saumu lughatan. Fahimtum? Japokuwa jibu amejibu viwili, lughatan wa shar'a. Fahimtum? Lakini hapa angehitajika kuweka maswali mawili. Ma huwa saumu lughatan, kisha ma huwa saumu shar'a. Hiyo ingekuwa ni aula zaidi. Lakini alhasil amehitaji kufanya ikhtisar. As-sawmu lughatan, sawmu katika lugha, al-imsak ni kujizuia, al-imsak wal-imtina' na kujizuia. Fahimtum? Kwa hiyo al-imsak na hii imetumika mara kwa mara katika sehemu nyingi kutumika neno saum kwa maana ya al-imsak. Kwa kufanya nini? Kwa kujizuia. Fahimu tume ikhwan. Inni nadhawtu lirrahmani sauma, alafu an ukallima fala ukallim falan ukallima al-yawma insiya. Inni nadhawtu lirrahmani sauma. Fahimtum? Mimi nimetoa nadhiri kwa Allah, sawma alimtina walimsa, nimejizuia, falan ukallima alyawma insiya, kwamba sitomzungumzisha mtu leo, mwanadamu leo simzungumzishi mtu. Kwa ina maana alijizuia na kuongea. Kwa hiyo ikatumika neno sawm kwa maana nini? Ya kujizuia. Fahimtum ya ikhwan? Kwa hiyo alhasil kwamba kuna vitu viwili. Tunapozungumza neno la Kiarabu tunaliangalia Waarabu wenyewe wanamaanisha nini, lakini hapo hapo tunaangalia wale waliotumia neno hilo katika hiyo fani wanamaanisha nini. Fahimtum? Kisheria nini maana yake? Hii inakusaidia. Wakati mwingine maana ya kilugha inaweza ikakupa mwanga katika maana ya kisheria, katika kile kilichokusudiwa. Kwa hiyo hapa anasema wa shar'a al-imsaku 'anil mufattirati, ni wewe kujizuia na kile chenye kufuturisha. Al-mufattirat, chenye kufanya nini? Kufuturisha. Vinavyofuturisha viko aina mbili, hisia na maanawia. Vile vya hisia kama vyakula, simenelewa kula kunywa mtu kukutana na kufanya jima na mengineyo. Maanawia kalamu zur, maneno ya uongo, nini usengeni, vyote hivyo vinaharibu somo. Lakini sana sana hapa imelengwa hisia, ni kujizuia na kila chenye kufuturisha. Min thulu'i al-fajri, kuanzia inapochomoza alfajiri. Ni wakati gani twajizuia ikhwan na vyenye kufuturisha? Hapa na kuanzia ni muda gani hiyo saumu inaanza? Simenielewa? Bidayatu saum inaanza muda gani? Min thulu'i al-fajr, tangu inapochomoza nini ikhwan? Alfajiri. Wal muradu bil fajri huna alfajru as-sadiq, fajiri ya ukweli, alfajiri ya kweli. Kwa sababu alfajiri ziko mbili, kuna alfajiri ya uongo na kuna alfajiri ya nini? Ya kweli. Fahimtum ya ikhwan? Alfajiri ya uongo hii unaruhusiwa kula, inakuruhusu kula chakula, ila inakuzuia inaruhusiwa kula, ila inakuzuia kuswali alfajiri. Salatu alfajiri inakuwa bado. Alfajiri ya kweli inakuzuia kula, ninakuruhusu kuswali alfajiri. Fahimu tumekwa? Kwa hiyo alfajiri ya uongo yenyewe unaruhusiwa kula, muda wa kufunga bado, ila kuswali alfajiri hamna, kwa sababu alfajiri inakuwa. Alfajiri ya kweli unaruhusiwa kuswali salatu alfajiri, kwa sababu muda tayari umeingia wa swala, na hapo huruhusiwi kula. Fahimu tumekwa? Kwa hiyo min tulu'i alfajr as-sadiq ila ghurubi shamsi, mpaka linapozama jua, ma'aniyya, pamoja na nini ikhwa? Pamoja na nia. Ina maana hayo uwe umeweka nia. Umeweka nini ikhwa? Nia. Na tutaona huko nia tazungumzia. Kama wewe umeamka asubuhi hujapata chakula mpaka jioni, hutoambiwa kwamba umefunga somo, kwa sababu hukuweka, hukuwa na nia ya somo, isipokuwa umekosa chakula. Fahimtu mekwa? Naam. Arhamukallah. Mata furidha saum, lini imefaradhishwa saum? Simenielewa? Wa mata ni istifham lilwaqt, ni istifham ambayo inauliziwa muda. Fahimtum? Mata jiita manake umekuja ndani ya muda gani? Mata sallaitu, miswali muda gani? Kwa hiyo mata ni muda upi ilifaradhishwa nini? Ni wakati gani ilifaradhishwa saum? Saumu hii ya Ramadhani. Furidha saum fi shahri Sha'ban, imefaradhishwa saumu ya ikhwan ndani ya mwezi wa Sha'ban, ndani ya mwezi wa Sha'ban, min as-sanati thaniyati lilhijra, ndani ya mwaka wa pili tangu ahame Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Kwa hiyo saumu imefaradhishwa ndani ya